मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। अपनी तो हर सुबह होली, अपनी तो हर शाम दिवाली, जो दिन की ये दुनिया प्यारे साथ नहीं है जाने वाली। जिसका मन हो साफ, जिसका मन हो साफ गिर कर भी ऊपर चढ़ जाता है, चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। सच के कांटे तुम्हें मुबारक, हमें मुबारक झूठ की तलियां। अपना तो वही रास्ता जिसमें कदम कदम कर हो रंग डलियां। झूठ के लाखों रस्ते, झूठ के लाखों रस्ते, लेकिन सच्चाई की एक नजर, हर मुश्किल आसान वो समझे जिस दिल में भगवान का डर। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त।